bilim elemanlarında Tonguç Nem ile devam ediyoruz. Nem nedir Tonguç? Her şeyden nem kapıyorsun sen ya. Hocam havadan nem kaptım hocam ben. Aferin. Nem havadaki su buharıdır Tonguç. Neminle alakalı önemli kavramlarımızda... Havada su mu var hocam? Havada su var Tonguç. İçebilir miyiz hocam? Tabii bak şöyle bardağı tut içine şöyle yap doldur sonra... Ne içebilirsin Tonguç? O sonda arta kalan şeyi mi içtiniz hocam? Hayır evlen duruyor hala baksana içine. Aman tamam. İçiyormuş gibi yaptım. Sen hani tiyatro yapmaya çalışsın. Zaten bir damla neyini içeceğim? Şimdi Tonguç. Bu arada benim çayım da bu arada. Endişelenmeye tamam gerek yok. Tabii. Kendi çayı su bardağıyla mı içiyorsunuz hocam? Evladım finalları yıkamamışsın. Finalları yıkamamışsın. Ne yapayım Allah'ım? Gerçekten çok kalitelisiniz hocam. Dün bulaşık sırası sendeydi Tonguç. Yıkamamışsın yani. Vallahi yarabbim. Anlaştığımız gibi Perşembe haftanın tek günleri bende, çift günleri sende bulaşıklar Tonguç. Anlamıyorum. Ve dün camları silerken az kaldı düşüyordum. Neyse şimdi devam edelim. Gel bakalım. Mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem nedir bunlara bakacağız. Mutlak nem havada mutlaka bulunan nem. Maksimum nem havanın alabileceği maksimum nem. Bağıl nem ise bunun buna oranı. Yani havadaki yağış ihtimalini diyoruz yani Tonguç. Yani şunu çok fazla anlamadım desem iyi olabilir. Çok basit şeyler Tonguç. Bakalım havadaki nem miktarı nelerden etkilenir? Sıcaklıktan, yükseltiden, rüzgardan, okyanus akıtlarından ve su kütlesinin genişliğinden etkilenir. Burası çok önemli, burası çok önemli. Sıcaklığa bağlı olarak nem çok ciddi bir şekilde değişecek. Yükseltiye bağlı olarak azalacak. Rüzgarlar nemliliği taşıyacaklar ve etkileyecekler. Şimdi mutlak nemin fazla olduğu yerlere bakalım. Mutlak nem yani nem nerelerde fazladır Tonguç? Tabii ki ekvatoral bölgede. Ekvatorda çok yağmur yağıyor zaten hocam. Ekvatorda fazladır. Alçak yerlerde fazladır. Alçak yerlerde. Deniz kenarlarında falan. Deniz kenarlarında. Hatırlarsan şöyle bir şey çizmiştim. Yukarı doğru çıktıkça yuvarlaklar azalıyor demiştim. Hatırlıyor musun? Bunu aklından evet, çıkarma. Bu coğrafyanın temeli. Bak alçak yerlerde ve deniz kenarı. Burası zaten deniz çizmişim hatırlarsan buraya. Deniz kenarlarında da gene mutlak nem fazladır. Az olduğu yerler ise dağlarda. Dağlar. Yüksek dağlarda bilhassa çok azdır. Everest tepesinde çok azdır. Evet kutuplarda azdır. Kutuplar hatırlarsan yüksek basınç, rezil, kurak yerlerde. Evet, soğuk. Kara içleri ve soğuk yerlerde. Soğuk yerlerde. Şuraya yazalım. Soğuk. Sığmadı ya. Sığmadı. Aynen. Bütün kağıt rezil oldu. Şu anda ders iptal oldu hocam. Tamam, dersi bitirebiliriz. Durdurabiliriz burada. Şimdi maksimum nem ise esasında sıcaklıktır. Ve her sıcaklıkta da farklı bir, her sıcaklıkta farklıdır. Buna dikkat edin. Esasında şu çok önemli. Maksimum nemle sıcaklık aynı şey Tonguç. Bir metreküp havanın taşıyabileceği maksimum nem ediyoruz. Yani şöyle düşün Tonguç. Bak sana şöyle anlatayım. Hemen bu maksimum nemle nemi anla. Diyelim ki şurada bir hava düzeyinin tamam şurası bir bardak olsun. Bu bardağın içinde diyelim ki nem var. Şu kadarcık nem var. Tamam mı? Su var yani. Evet anladım. Hocam. Şimdi eğer bu bardak yani yeryüzü ısınırsa bu bardak büyümeye başlar. Daha fazla sudan taşıyabilecek hale gelir. Yani daha fazla kova su alabilecek hale gelir. Dolayısıyla şu anda az önce bardağın taşma ihtimali daha fazlaydı. Yani bir İkide mi daha fazla, birde mi bardağın taşma ihtimali daha fazla Tonguç? Hocam ikide daha fazla hocam. Çünkü bardak doyma noktasına daha yakın öyle değil mi? Evet hocam. Ama birde ise havada çok ciddi bir boşluk var. Havada çok ciddi bir nem açı var. O zaman şunu diyebiliriz Tonguç. Şu bardak gibi yazdığımız şey maksimum nemdir Tonguç. Bak bunun da maksimum nemi burası. Ama havanın içindeki bildiğimiz su buharı nedir biliyor musun Tonguç? Bu havadaki nem. Havadaki nem mutlaka bulunur. Bu mutlak nemdir Tonguç. Ha mutlak nem. Aynen buna biz mutlak nem diyoruz. Peki şu çok önemli. Şu anda burada mı nem açığı daha fazla? Birde mi daha fazla? İkide mi daha fazla? Hocam birde daha fazla nem değil mi? Havadan nem açığı daha fazla var. Çünkü hava nem açığını yazalım buraya da. Hava doyma noktasına daha uzak. Doyma noktası neresi Tonguç? Doyma noktası şurası. Tam bardağın taşacağı yer. Diğerinde de çok yakın oluyor. Çok yakın. Doymak üzere. Hatta bunu gökyüzü olarak da düşünürsek, şöyle düşünecek olursak. Diyelim ki burası bir numaralı yerin görüntüsü olsun. İki numaralı yerin görüntüsü olsun. Bir numaralı yerde hava açık ve güneşli Tonguç. Hava açık ve güneşli. Şöyle bir güneş çizelim. Ya yok şey zaten silik olsun diye. Güneşli. İki numaralı yerde ise hava bulutlanmış Tonguç. Birazdan yağmur yağabilir. Adam eline şemsiye almış. Dolayısıyla bak şöyle güneş var. Şöyle güneşimiz var. Ancak etrafta da bulutlar var. Anlıyor musun Tonguç? Etrafta ne bulutlar... oluyor o zaman? Bak hava doyma noktasına yakın. Birazdan şuralarda dolacak. Bak, birazdan yağmur yağacak. Şuralarda dolacak. Şuralarda dolacak. Yani kovanın şuralarda dolacak ve yağmur yağacak. Dolayısıyla. Hava şey gibi kova gibi şimdi anladım. Aynen Tonguç. Yani şunu çok net söyleyebiliriz bak. Çok rahatmış. Bulutlar bölü. Bak bulutlar bölü. Evet hocam. Gökyüzü. Nedir Tonguç? Bulutlar bölü gökyüzü nedir? Yağış ihtimaldir. Sen havaya baktığın zaman ne dersin? Hava bulutlu yağmur yağacak dersin. Öyle değil mi Tonguç? Bulutlar bölü gökyüzü yağış ihtimaldir. Mesela şu anda burada yağış ihtimali var mı Tonguç? Yok hocam bence çünkü yok. Bulutlar, bulut yok ki. Bulut yok ama gökyüzü kocaman, gepgeniş. Evet hocam. Yani sanki atıyorum 1/100 gibi. Burada ise bulutlar çok. Bak yukarısı fazla. Aşağısı ise yani gökyüzü ise dolu dolu. Öyle evet hocam. O zaman da yağış ihtimali burada fazla oluyor. Buna biz bulutlar bölü gökyüzü yağış ihtimali diyoruz. Coğrafyacılar ise uyuzluk çıkarmak için diyorlar ki mutlak nem Havada bulunan mutlaka nem var ya. Bölü maks nem, yani maksimum nem Eşittir. eşittir bağıl nem diyorlar. Yani yağ ihtimali diyorlar. Şimdi bunu anlatacağız. Gel Yağ bakalım. ihtimali bağıl nem mi Aynen, aslında? yağ ihtimali bağıl nem. Bu kadar Yani basit. bardağın taşma ihtimali. Şimdi devam edelim. Bağıl nem neymiş? Belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum nemle mevcut nemin oranı. Bu da tabii coğrafyacıların yaptığı genel tanım. Belirli bir Ama böyle sıcaklıkta. bir şey çıkarsa artık yapabilirim hocam. Aynen, kaliteli bir insansın. Belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum nemle mevcut nemin oranı. Ha, Yani birbirine bölüyoruz. bulutlar bölü gökyüzü. Bardaktaki su bölü bardak. Anlatabildim mi? Mesela şu bardağın taşma ihtimali var mı, yok? İçinde hiç nem yok. Yani çok azıcık bir nem Yok var. hocam. Hiç taşma ihtimali yok. Dolayısıyla hemen şöyle soralım sana. Şurada mı bağıl nem daha fazla? Şurada mı bağıl nem daha fazla diye soralım. Bak şimdi biraz da zor soracağım, şimdi dikkatli Oo, olun. bu bayağı zordu Şurada mı yalnız. bağıl nem daha fazla? Şurada mı bağıl nem daha fazla? Aa, bu bayağı karıştırdım hocam. Şu anda Şimdi kafan beynim. karıştı değil mi? Bir dakika, ben hemen söyleyeyim. Bağlanım sağdakine daha fazla hocam. Evet, niye? Çünkü sağdakinin taşma ihtimali daha fazla. Ha, Soldakinin taşma ihtimali. taşma Yani ihtimali. Yağmur yağma ihtimali yani. yağmur yağma Aynen bu ihtimali. kadar basit. Oha, çok Maksimum nem basitmiş bölü ya. mutlak nem de havadaki nem açıdır. Niye? Bak şimdi. Şurada mı nem açığı daha fazla? Şurada mı nem açığı daha fazla diyelim. Hemen bunu da çizelim. Şuraya şöyle bir şey çizelim. Şurada da şöyle bir şey çizelim. Hangisi nem açığı daha fazla Tonguç? Hocam nem açığı soldakine daha fazladır hocam. Çünkü burada daha fazla boşluk var. Bunun taşması için daha fazla ihtiyaç var diyebiliriz. Şimdi şurayı çevirelim. Ha, oraya bakalım. Oraya bakalım. Onu bir söylesin. Hızlı gidelim derken kaçırmışız. Şimdi doyma noktasının 12 gram bölü metreküp olduğu sıcaklıkta mutlak nem 7 gram ise nem açı nedir? 12, bak. 5'tir hocam. Aynen bu kadar Dünyadaki basit. en basit soru. Aynen, insanlara soruyorlar böyle soruları. Allah'ım yarabbim. Havanın soğuması Tonguç. Havanın soğuması. Bak bu çok çok önemli. Bunu testlerde soruyorlar. Havadaki nemin doyma noktasına ulaşmasıdır Tonguç. Yani havanın içindeki küçük su taneciklerinin asılı kalması. Bak şöyle. Şu kovaya bak şimdi. Şu kova. Kova küçülüyor burada hocam. Kova küçülüyor. Aa, Bak hava bak şimdi. soğuyor Bak şimdi yani. bak. Şuraya dikkat et. Şu içinde nem var. Aynı nemi buraya da koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Bak şimdi. Ne oldu? Kova küçüldükçe taşma ihtimali daha da arttı. Görüyor musun? Birazdan taşacak yani. Neresi taşıyacak? Birazdan kova daha da küçülünce iyice kova dökülüp gidecek Tonguç. Şimdi biraz da bulut çeşitlerine bakacağız. Ama istersen burada durdurabiliriz. Yok hocam, Durdurabiliriz. yok. Devam edelim buradan. Devam edelim oğlum. O zaman hemen bunlara bakalım. Bulutlar, yüksek bulutlar var. Sirus gibi tüy bulutları bunlar. Yağış getirmiyorlar. Orta bulutlar var. Burası çok önemli. Küme halinde beyaz olan bulutlar. Alçak bulutlar ise stratüs bulutlar. Koyu renkli ve yağış getiriyorlar. Burası da çok çok önemli. Bunları sormuyorlar YGS'de ama gene de bilmeni istedik. Size baktığımızda Tonguç, size baktığımızda havanın yere değen kısımlarına yoğunlaşması. Yani gökyüzünde oluşan buluta biz bulut diyoruz. Yeryüzünde oluşan ani ısı değişimleri sonrasında oluşan buluta da sis diyoruz. Gökyüzünde oluşan yağmura yağmur diyoruz. Yeryüzünde ağaç yaprakları üzerinde veyahut da camların üzerinde oluşan yağmura, su damlacıklarına buharlaşmaya ise, yoğunlaşmaya ise çiğ diyoruz. Havadaki su buharının soğuyan cisimler üzerine damlarında Nereye yoğunlaşması. damlıyor mesela hocam? Arabanın camlarında görürsün, evin camlarında görürsün veya ağaç yapraklarında görürsün. Bunlar çiğ. Kıra ve kır ise 0 derecenin altında olan şey. Gökyüzündeki kara biz kar diyoruz. Yeryüzünde oluşan buzlaşmaya, karlaşmaya da kıra ve kır diyoruz. Kırağı su buharının 0 derecenin altında, yani eksi dereceler cisimler üzerine buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması. Kırç ise aşırı soğuk havada su buharının yoğunlaşıp cisimlerin üzerine buz kaplaması. Yani kırağı şöyle bir yerlerde oluşurken kırç geniş yüzeylerde oluşuyor Tonguç. Böyle geniş yüzeylerde oluşuyor. Böyle Saçma tarlaların sapan bir isim burç ya. tutması, şey bu buz tutması. Ödülü sorumuzu hemen yapıyorsun Tonguç. Yorumlara yolluyorsun. Tongucakademi.com'da video bombardımanımız devam ediyor. Videolarımızı izlemeye devam et. Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Bu videoda like et Tonguç.